ci aduna dafa gëna fédaliko loolu sopp nañu ci jamono joju nit ki di soccu comme ni nga xamantene tamit mbolo ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañ koy faral di netali manam ay mbolo julit ño xamantene dañu demone ci manam dañu demone di xareji mu am ben borom xam xam ci seen bir ni len ah ñun kat gis nañ ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mi waji genn aduna daf doon soccu kon tamit ñun tamit te comme ñi ngi ci jihad ñi ngi ni di wara dajé ak noni té manam kon fi circonstance la yo xamanteni genn ci aduna manam cause genn ci aduna dafa gëna fédaliko légui nak bu boba kon nañu soccu ñom ñepp ñu wut ay soccu di soccu ñom ñepp bañu wuté soccu di soccu manam ñu daal di dem jakarlo ak noni sen non ya yalla def ci sen xol ak titange ñu ne la ila ye ñun suñu non yi mom nga xamantene ñom ay bant lañuy lek han yu ñun xam ngeen la la ñi dañoo daas sen bañ yi bu ko defé bo moytul dañuy mat ben manam bu ko defé ñu daal di tit ñom ñep ñu daal di tit commencé daw gaay japp leen ben yoon songu leen japp leen de nga daal di gañ xex xex ba loolu yep ñing koy amé ci barké top sunna ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lolou day woné manam ni nga xamantene nonu la sunna top sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam magge teet nonu la amé solo ndax kep ko gis muy top sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam donte amna ño xamantene ñom du len neex daf len di nakari waye fu mu jakarlo ak nit ci sunna gog manam ngir dara ci ndax sunna gog muy jëfé dana tax ba nit ki mom faaw day womato ci mom ci lu ci upp ci xale ba mu dess xana lo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko ko natto manam tamit kon lolu batay manam kon day woné manam ni nga xamantene manam feddel ni mu feddeliko manam ni beurep bobu tamit sopp nañ ci te sunna la bo xamantene day feddeliko ci nit ki soccio fofu bokku na ci tamit li nga xamantene mom la manam mbir mi tamit di woné mom moy vertu ak manam njariñ yu mag yi nga xamantene ñom ño nekk ci soccio ndax bokku na ci li nga xamantene mom mo nekk ci soccio masalan manam mom moy day degeural ay bëñ manam degeural bi nga xamantene mom lay degeural ay bëñ ak signi tamit manam day tax signi noy gi mu doon noy manam tamit day gëna degeur itam té day gëna manam dérèt ju bon gi daf cey génné wala bok du ca nek lolu tamit dafa manam bok na ci ndariñ yi nga xamantene mom mo nek ci di sotti rawati ñu di sotto band bobu ñuy wax arab manam bok na ci li nga xamantene tamit manam mom moy ndariñal sotti manam comme ni nga day génn manam comme mom dafa wara jakarlo ak borom bi subhanahu wa ta'ala ak itam dafa wara tuddu di sikar tuddu borom bi subhanahu wa ta'ala comme ni nga xamantene nonu la ko waxe fi manam ginnaw bi mu paré sotti bi rek mu ne xam nga lim nga xamantene comme li yaay Aisha رضي الله تعالى عنها وهو ارضاها مانام دافا واخني فما عدا جيجيول ان فراغا تي مو نوبي موم رسول الله داوال يالا لي صلى الله عليه وسلم رفعت لي يكتي يده لخم او اصبعه ولا بارامم ثم قال مراد واخ في الرفيق الاعلى مراد كاي واخ نياتي يور مانام تي بنن رواه داف نوخ مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا دادي واخ اللهم اغفر لي وارحمني واجعلني في الرفيق الاعلى لولو كون دافاي تكتل ليغا خامتيني مانام موي لي بو باراي فور زكار تاميت داغاي سوتو manam itam ndax soccu tamit bokku na ci ngeenel yi nga xamantene batay mom la am mom moy dax day taxa guddu fan ndax ñi nga xamantene manam nit ki buy soccu manam lu ci ëpp day guddu fan té loolu bokku na ci li nga xamantene manam mot sinnu baatu sinnu buy tekki soccu buy tekki bañ mom la am manam am rapport ak sana wala hein buy tekki at manam ci la arab manam ndax ko xamantene da fay soccu lu ci upp day guddu fan ndax bañ yi day gëna deugar te nit ki lu bañam di gëna deugar te couleur yi nga xamantene ñom ñoy couleuru bañ yi moy doon exactement couleur yi nga xamne moy doon couleuru bëtt bi manam nit ko gis bañ yi ñuul bëtt yi day ñuul bu bëtt yi bañ yi jaune bëtt yi jaune bu bañ yi xonké bañ yi bëtt yi xonk bu bañ yi wéxé bëtt yi wéx à part mu nekk xana jamono ji mi mer ak ñu demé nek non ha ala kulli hal lolu yep tamit day woné manam samonté ak bëñ ni nga xamantene non la amé solo wa ba nopi tamit day tax ba fewaru bëñ yi do manam nit ki duko am nit ki nonu tamit day tax manam yu bari bari la day yok tar itam manam nit ko xamantene bañe dafa rafet ha koku lolu day yok ak taram wuti nak ki nga xamantene bañe ma bi taali yalla ñu yalla sam ala kulli hal manam sot mom amna ay njariñ yu bari yo xamantene ñom ñoo ci nek budul won len ludul ne day geureum lo borom bi subhanahu wa ta'ala comme ni musa xew ci hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha nga xamantene mardatun lir rabb mom sotti day geureum lo borom bi day contane lo borom bi subhanahu wa ta'ala lol moy njariñ li geuna mag li nga xamantene mom mo ci nek bok na ci li nga xamantene mom mo ci nek ci ay njariñ moy day yombal digestion bok na ci njariñ yi nga xamantene mom mo ci nek mom moy day tax ba manam microbe yi nga xamantene ñom ño nek ci gemmiñu nit ki microbe yoy dañuy dé ak bactéries yoy yef ay njariñ la yo xamantene ñom ño nek ci hein ci soccu manam ah kon mu ne manam ya aisha radiyallahu ta'ala anha kon jël bi nga xamantene tamit mom la jël soccu bi jox ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lolou tamit day wone ni manam jigen ni war nañu topoto sen jëkkeer yi teet li nga xamantene mom moy lu ci gëna manam bok na ci war nañ leen di topoto ba di leen jotali sax li nga xamantene mom moy mbir yi nga xamantene dana yombal sen jëfëndiko sunna ala kulli halin hadith bi manam amna ay masala yu bari yo xamantene aju nañ ci walu soccu yo xamantene ñom ñoo ci aju amna nak li nga yo xamantene jot nañ ko tuddu amana amna yo xamantene manam dañ ko ci fatte ala kulli halin amna yeneene masala itam yo xamantene aju nañ ci hadith bi lu deme neke manam ne ndekete duggu ci sa keur manam ko xamantene sa ko armal la lolu manam dagan na manam ñew rek duggu ci biir kër gi manam moté doko tag doone ko dana fa ñew bi sangam wala do len am rendez-vous do len am dar nga ñew rek duggu ci biir kër gi comme ni nga xamantene mom la Abdurrahman ibn Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhuma def manam bi muy ñew ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mi ngi febaron nek ci kër ya Aisha radiyallahu ta'ala anha woko ko dane ko dana fa ñew woko dara dafa ñew rek set ci ko niki nonu tamit bok na ci njariñ yi nga xamantene bok na ci tamit li nga xamantene mo nek ci hadith bi moy set yi nga xamantene dano febar te manam bo fa deme itam nga di len beggal te di len defal lepp lo xamantene luñu bëgg la nga xol manam yi ñi bëgg nga di len ko wutaleel ak yu deme nek nonu bo ni nga xamantene tamit ne lol dañ koy jange tamit ci hadith bi batay ndax Abdurrahman ibn Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom lay ñew ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dugg ci ak xaal bu rafet xaal bo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sax mi ngi xemem yor xaal bobu manam ndax lan dafa yorale socc mu xemem sax yol bobu manam ba nopi itam manam bimu ko laaje socc manam bimu gisee ne dafa bëgg socc bi mu daat ko koy jox kon koku su fekkonte ne xamna ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don na bëgg li bu da ko indale lolu tamit benen nil la benen bi tamit manam moy ne su fekkante manam moy bëgg mbir manam ne dagan na nga gis bir ci julit lo xamantene dang koy xem même nga laaj ko su fekkante na xam nga ni mom du la ko baña jox waye di def nak lu julit yor rek nga manam lu nit yor lu sa way yor rek nga daat ko koy laaj lolu tamit manam duppul ak sa war yi wër ha fa lolou mom bokul ci li nga xamantene day rafetal digeunte manam nit ki manam waye su fekente ni gis ngeen laaj koko wala jël ko ci mom même bu fekke laajo koko jël ko ci mom lolou wañi wala manam mom yek nga ni de toute façon lolou du ko mer lolou au contraire da koy deglo lolou bu woba dagan na nga laaj koko te dagan na itam nga jël ko non sans mom nga laaj koko wa benen bir bi nga xamantene tamit manam batay benen bir batay bo xamantene nek na ci hadith bi manam mom moy masalan su fekkentene nit ki da fay manam jigen di warna nek ko xamantene da fay ñew bari xol li nga xamantene mom la borom keureum di bëgg ak di soxla mu di ko mu gaaw dem di ko jëli ji niki nonu kep ko xamantene tamit da fa nek kilifaam manam warna bayyi xel itam li nga xamantene mom la kilifaam di bëgg mom lay soxla manam donte du ko wax mu daal fexé ban manam fexé ba préparer ko ko wutul ko ko jox ko ko waaw waaw lolu tamit yoy yep ay mbir la yo xamantene yu am solo la bok na ci li nga xamantene batay dañ koy manam nek na ci hadith bi batay ci ay masala masalan manam mom moy di disika manam di tuddu borom bi subhanahu wa ta'ala nit ki bu waje dem bay genn aduna legui nak mu dadi am ben laaj moy yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam lan motax mu jul wax la ilaha illa allah te fek manam mbir mom ak ni mu amé solo ak ngeenel yu mag yi nga xamantene mom la ci wax ak mom ci bopom sallallahu alayhi wa sallam wax gi nga xamantene mom la ka daan wax nan mbir bi ni mujjé wax manam kep ko xamantene mbir mi nga mujjé wax moy la ilaha illa allah mom da ngay dugg aljanna manam kep ko xamantene lolu mom moy mujjenté lu waxam ci kaw suuf lolu koku te day dem aljanna lolu day tektale na mujju rafet la amé ak tamit manam li nga xamantene mom la daan xirtal julit ñi mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nan nit ki budé dem bay waji genn aduna de len ko sax batu la ilaha illa allah waaw kon ana lan motax mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam muy genn aduna mu jul wax lool bu boba dañ na la borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala wut nañ ci ay tontu bok na ci comme l'imam as-suhayli rahmuhullahu wa masalan dafa wax ne lolu li nga xamantene mom la wax day tekkel ne manam di tan gi mu tan borom digeunte mak borom subhanahu wa ta'ala da di wax lolu kesse ta waxul la ilaha illa allah gi ci laminam lolu da fay tektale ni manam wax gi nga xamantene mom la wax ne mom sallallahu alayhi wa sallam ne batu la ilaha illa allah su fekenteene mom mujju ci salam da ngay dugg aljanna teet manam fexeleen bo sen ba ngeen mujjé wax batu la ilaha illa allah lat ngeen di genn aduna lolu tektale wul ne lamine bi faw lamine bi wax ko buñ deggu ko manam limi tektale rek manam bu fekenteene wax nga ko ci sa xol rek day doy ndax circonstance yu meuna tax ba nit ki du ko wax ak laminam dano bari lolou manam kon day tekle manam ci masala bobu ci mana bobu benen mana bi amana insha allah taala bi nga xamantene mom lay tektele manam mom moy du manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ñaka wax gi mu ko ñaka wax da fay tax manam day waral mais ñu bañ di def kuñu degul mu mujju ko wax rek ñu commencé ñaaw ndort ci ay mbirum ak bi xalan nan waaw mom lutax mujju ta wax la ilaha illa allah ak lan motax ñu ngi koy wax ci wetam te pourtant waxuko ñu commencé ñaaw ndort ci mbirum waaw lolu tamit daf koy tektele benen manam ak yenen mën na tektele yenen manam bok na ci tamit li nga xamantene batay ñom ñoy masala yi nga xamantene ñom ño aju fi ci manam ci walu gi mom moy de li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha nek ci sahih yenente bi sallallahu alayhi wa sallam danne man ahabba liqa'a allah ahabba allah liqa'a kep ko xamantene da nga bëgg di dajje ak yalla sa borom subhanahu wa ta'ala sama borom subhanahu wa ta'ala taw momit dina bëgg dina sopp dajje ak yow wa ya aisha radiyallahu anha ne ko wa ñun ñepp dañu ragal de mu ne waaw waye nit ki su fekente ne da fay genn aduna muy julit bi su fekente ne da fay genn aduna yalla daf koy won beurep bi nga xamantene mom moy keurum ci aljanna su ko defé mu taamu nekk ci keur gogou bëgg loolu préfère ko ko dess ci aduna bu boba day sop gawa dajek borom bi subhanahu wa ta'ala bu ko defé sama borom subhanahu wa ta'ala daali bëgg dajek mom bu boba mu daal dikoy terral bu dajek mom waye amma su fekente lu bon la fi nekk won wala mu nekk yefer yal nañ ci yalla mussel bu boba bu yexé manam jamono joju bu yexé da fay bëgg dajek borom bi manam day gis li nga xamantene mom mo koy xaar su genné aduna ak malakal mawt ak xaal bi nga xamantene mom lay nekké ci raglu jamono joju wuté ki nga xamantene mo nekk ci lu bax mom xaal bu rafet bi mi gisé malakal mawt bu boba nak ki mom ku mujju ki yalla nañu yalla mussel ci xaalam mom day daldi baña dé day baadi bañ ragal daldi baña dé baña dajé borom subhanahu wa ta'ala bu ko défé tamit sama borom subhanahu wa ta'ala baña dajé mom manam bu bobu manam moy bu génné aduna dañu ko mbugal teyit du ko wan bopum subhanahu wa ta'ala bok na ci li nga xamantene kon tamit batay manam da fay nekk ci hadith bi manam mom moy li nga xamantene manam moy nek ak nit ñu bax ni ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci xalu dundam ak ci xalu gennu adunam yeb dafa bëgg dajé nit ñu bax ñi amma jéggelu gi nga xamantene mom lay jéggelu ak ñaan gi nga xamantene mom lay ñaan yërmu rek borom bi subhanahu wa ta'ala loolu day texte la nit ki dafa war di toroxlu ci kanam borom bi subhanahu wa ta'ala sa su ne te waruta manam waruta sagan abadan ci di jéggelu borom bi subhanahu wa ta'ala ndax xamne amna ay haqq lu mu mag mag gi mbir amna ay haqq yo xamantene dox na digëntem ak boromam subhanahu wa ta'ala yo xamantene mataluko teyit warna bayyi xel ni yermande ak borom bi subhanahu wa ta'ala fek amuko manam du dina am ay manam ay mbir yu doy war rek moko cey fek wa benen masala bi nga xamantene insha Allah ta'ala fofu lañuy manam amna yeneene masala yu taaju mais amana insha Allah dina am yeneen yo xamantene dinañ ko gis moy gëneel ak yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha yoy dañuy bayyi insha Allah ta'ala ba benen hadith bu ci yaay Aisha radiyallahu anha solo ñu gis ko waye dañ koy bañ gis tay insha Allah ndax jot bi duñu ko may waye mu daadi am benen moy ne liñuy wax al ishara ta'khudhu hukmul ibara manam jund da fay jël acte wax manam tay masalan nit ki su fekenteene daf ni ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam le fait que mu xol mbir bi bëgg ko ci lañ xamé ni dafa jundju ni ak tamit le fait que ñu laaj ko ndax dang ka bëgg mu yëngël bop bi rek mu doy loolu day wone ni jundju day doy ma day yor manam bop té bok na ci masalan comme tay nit ki suné jëkkeel ji ndax dang ma fassé mu yëngël bop bi manam né waw loolu day tek na fassé wé dogna niki nono tamit manam day wone na tamit a bay'ul mu'ata dagan na moy lan moy comme tay ma fekk nga tek fi ben marchandise bindu ci ne 5 euro lay jar ma da dikoy jël jox la 5 euro te waxuñu lol tamit day wone ni dagan na ak yu demé niki nono ci ay mas'ala manam kon ala kulli halin amna yenen mas'ala yo xamanteni daf ci aj waye dañ koy teunk ndax jot bi meun nañ ko bañame ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu boole ñu ci nga xamanteni dañuy dundé sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam zahiran wa batina te yalla mu may ñu mujju gu rafet comme ni nga xamanteni nonu la nekké xalu yenenti ak siddiqina ak shuhada ak salihun ñoom ñep yalla ñu yalla may seen xalu ñu genn aduna ci xal bi ñu nekké والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ظبية بذي سلام ترعى السياء والسلام هاجت علي لوعة تفضي علي بالألم كأن من حسن الشمس تبدت في الظلم أو كوكب متقد يمده ضوء الجلم قد ذكرتني عينها وجيدها ذات لمم ذات لمع من عوة رخص البنان كالعنم في جفنها سيف ثقيل قاتل في المصطدم وفي ثنايا بارق يدي إذا الليل دلهم شيخ الحاج عبد المنصور مالك نينا والوجه سب مصفر تحت ليالي من فحم قد أوقدت في مهجتي نيران شوق قطرم أقوها ببدمعي من الشؤون منسجم وإن كتمت لوعتي أضر جسمي بالألم وإن قلت إذا رألام وليتي الأمولم مجنون ليلى ما اتقى بما لقيت من صدم فإنما تيمني بثغره ضن ولم أضر بحبل وصديا إلا إذا طيف ألم شير حاج محمد المنصور سمارني لما رأيت أجرا أذاب جسمي بالسقم نسقتها أي حبها بحب الطه فانعدم سير القوم من يبنني محمد أجمل من في الكون خلقا والشيم خير نبي المرسل للإنس والجن ينكنا كما يشاء صوره بار النساء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وسناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء يوديا والعرش يضوء والعذيرة تزدهي والمنتهى وسدرة العزماء والحديقة فرقان ضاحكة الرباب ترجمان شذية الغناء والوحي يقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديح رواء يوديا نظمت أسامي الرسل وهي صحيفة في اللوح باسم محمد تغراء سيدي صفاعة سوى الكبائر كي ينجو من إلهي وجدي أنا أبدا محمد أنا المختار في القدم أبدا ما لنا المختار في القدم يا صلي يا الله وإلى المؤمن أنا مختار يا ولنبي أذن الباري بنصب رغان دوق عمت أذين إنكار وشاء المعتمر تسمي وبعد يا عيال جاءت مكرر تمنى الكتاب العزيز المعتمر تسمي من ثم ابتدى بالذي من خوفي طلبه فزايدين النار بالدرم وبعد يا عيال جاءت مكرر تدفنني يا رب يوم تواصل للكفاء به بالجد لو ينفقون اليوم في قام كما غادي يدي مغريدا على غلاب الأبدان تنتبه دفنني لعمزة أقد المختار علي مودن عبيدة ثم زاد ضيق من ضم كما غادي يهدي كبدا كبدا لا خلاف لا لا موغني دفلني أبواب واتن أجير ثم غزوات صفوان وبدر قتال مع سليم سمبكسا Thank you. amma ghazwatu safwan ma badru qita lokhoy ci yonnal lokhoy ci mawdo abwabu wa tul jairun thumma ghazwatu ma safwan wa badru qita limma sulaymin abwabu wa tul amma ghazwatu safwan تنتي بدفلل لغ ابواب وتلو جير ثم غزوة اوي صفوان وبدر القتال مع سليمين ابواب وتلو جير ثم غزوة صفوان وبدر القتال صف مودو داري دفلل لغ ابواب وتلو جير ثم غزوة ايواي صفوان ان هو بدر قتال مع سليمين ابواب وابواب لا اله صفوان ان هو بدر صفد بخ مالك دفلني لغ ابواب وتلقوا جير ثم غزوته صفوان ان هو بدر قتال مع سليمين ابواب وابواب ثم غزوه صفوان وبدر قتال مع موغني دفلني وقينقاع سويق بعده غضبان ثم بعران احد وقعت الغمم غزوات صفوان صبيان تنت بدفل لي امرا نظير رقاء موعد دومة مريسيع ولا احزاب لا تنمي غزوات صفوان وبدر قتال معزول جاي دفل لي قريضة ثم لحيان حديبية وغابة خيبر وادي القرى ستالمي أبواب واد غزير غزوة صفوان تنتي بدفن لي وعمرة للقضاء فتحنف نين وطائف تبوك لروم في قصور مي أبواب واد غزير ثم غزوة صفوان وبر قتال لغيت ينال لغيت مولى فتح مريسيع بدر خيبر أحد لنا قريضة طائف والقنداق استلم أبواب واد غزير ثم غزوة صفوان وبدر قتال مع سليمين ما زال يغزو ما حتى وما دخل في الدين فوجا مدة الأمم ما زال يغزو ما حتى وما دخل في الدين فوجا تنتي بدفلني عج الرسول ثلاثا قبل هجر مودن بعد عصوبا عجات لإسلام تنتوي لا يا ذو دخلا دخلا بالدين فوجا فصفيل ننتي بدفلني وكل وعد قعدات وقعد آمد عبيدك في الإيمان والسلام الله لا يضر دخلا دخلا قرقنا في الدين فوجا فوجا موجا تلأمم سلم على سيدي قصة شفاعته هدى من كبائر كي ينجو من النقم سلم على سيدي شفاعته هدى من كبائر كي ينجو من النقم def len li gani sallim ala sayyidi uttab jabat mawdani dawil kabairi kay anjo aminan ni an sallim ala sayyidi jabatu مقبضا اساب موطني مثل المسبع يرن العلو دائم سلم على سيد قد الجبا موطن اذل الكبائر كي ينجو لني قمي جلال رب رفيع قال عينا وقيل سبع في تكبير ذا العظم نأثوه جاء من يمن بعد مجنجل قام بأذنى لغيت ين لغيت مودا ورأسه جاء من يمن بعد مجنجل قام بأذنى وعينا حبيب الله من رأسه محمد أذنى وعينا حبيب من راتم صدر وقلب فؤاد للعبيب من الإخلاص والرحمة العظمى ومن رحم رسوه جاء موضى من جنجل قاني فرونه عينا حبيب الله من راتمي وقل من الذكر والتسبيح ثم موضى لسانه شفته الوجه فاغتنم ورسوه جاء موضى من جنجل قاني فرونه عينا حبيب الله من راتمي أمن شفاء ثواب ثم مي مودا علم وسعد لبدر النير عمم رسول جاء من مودا مجنجل قاني فرونه أين حبيب الله قاعد فلني وقد توالت على الآفاق والدين مودا بشر الهواتف في ميلاد الكرم رسول جاء من يوم مودا مجنجل قايرنا اين حبيب لني وريق شعر الاسباب من عصا مودا جنتي والنبتي امك من كرم جنتي والنبتي وامك من كرم وعد جنتي والنبتي امك من كرم امن شفاء ثواب ثم ميمنة موضى علم وسعد لبدر النيل أما الكف من كار مولى الجنات والنبتي أما الكف من كرمي وقد توالت على الآفاق وموطن بشر الهواتف في ميلاد جنتي والنبتي أما الكف من كار أما الكف من كرمي خرت لي مولده الأوزان ونباع فدواقب شهبي ترفيت الله بفل لخ جناتي والنبتي جناتي والنبتي أما الكف من كرمي تزلزلت أسطوانات الملوك ككابت زرازت أي يبل من زاد جناتي والنبتي أولا دار الغاية جناتي والنبتي أم الكف من فارني أسطوانة الملوك ككعبة ثلاثة أيام لا إله ولا جناتي والنبتي أم الكف مدر جال الغاية جناتي والنبتي أم الكف تزلزلت أسطوانة الملوك ككعبات زلزلت أيام ليلة على جنات والنبت ليلة على جنات والنبت يا جنات تزلزلت أسطوانة الملوك ككعبات زلزلت وقد هوت شرفات البيت ونهد ما الإيوان والماء ميذ النار لا لا جناتي والنبتي أما الكف من كرمي والمبيذان راى الأبال قائدة تنخيلا عرابا تجوب لا لا لا جناتي والنبتي والنبتي الكف من كرمي جناتي والنبتي أما الكف من كرمي عبد المسيح سطيعا جاء سائلا هو مجيبه وهو قد أوفى عليه ويلا لا جناتي والنبت أما الكف لا لا لا جناتي والنبت أما الكف ويلا لا لا سلم على سيدي خشت شفاء لغن ذوي الكبائر كي ينجو ميلا لا لا سلم على سيدي خشت شفاء الكبائر كي ينجو ميلا والنبت والنبت أما الكف من مرقد جناتي والنبت أما الكف قد قفلني وريق شعر الأصفاف من عسى موطن جناتي والنبت أما الكف من كرمي جناتي والنبت وهي الكف من كرمي جناتي والنبت أما الكف من كرمي أمن شفاء ثواب ثم ميمنة موطن علم وسعد لبدر النيل خير جنات والنبت أما الكف من كرم موطن جنات والنبت أما الكف من كرم وقد توالت على الآفاق موطن بشرى الهدى